www.attableek.com, The Reviver of Iman. Alhamdulillah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى أصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لا ولا أقسم بالنفس اللوامة فيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه صدق الله مولانا العلي العظيم. یہاں سے سورہ قیامہ شروع ہو رہی ہے اور اس سورت کا شمار مکی سورتوں میں ہوتا ہے اور یہ 40 آیتوں پر اور 2 رکوعات پر مشتمل ہے. قرآن پاک کی جو سورتیں ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں ان کو مکی سورتیں کہا جاتا ہے اور زیادہ تر مکی سورتوں میں عقائد کا بیان ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا تذکرہ ہے، قدرت کا تذکرہ ہے اور ساتھ میں آخرت کی باتیں بھی بکثرت مکی صورتوں میں بیان ہوئی ہیں. اور اسی کے ضمن میں حضرات انبیاء علیہ السلام کا ذکر بھی آ جاتا ہے، پرانی قوموں کے واقعات بھی آ جاتے ہیں. تو اسلام کے جو بنیادی ارکان ہیں عقائد کے اعتبار سے ان کا تذکرہ خصوصاً مکی صورتوں میں کیا گیا ہے. ان میں سے ایک اہم چیز ہے قیامت. یہ ہمارا اسلام کا ایک نہایت اہم عقیدہ ہے جس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. اور وہ عقیدہ یہ ہے کہ ایک دن وہ آنے والا ہے جب یہ سارا نظام کائنات لپیٹ دیا جائے گا, ٹوٹ پھوٹ ہو جائے گا, نہ سورج سورج رہے گا, نہ چاند چاند رہے گا, نہ ستارے اپنی جگہ پر رہیں گے, نہ یہ زمین آسمان جس طرح آج موجود ہیں یہ باقی رہیں گے, بلکہ سب لپٹ جائے گا. جیسے دسترخوان لپیٹ دیا جاتا ہے ایسے ہی یہ ساری چیزیں لپیٹ دی جائیں. سورج بے نور ہو جائے گا, چاند بے نور ہو جائے گا, ستارے اپنی روشنی کھو دیں گے. یہ دن بہرحال آنے والا ہے اور آ کر کے رہے گا, کوئی اسے روک نہیں سکتا ہے. چنانچہ قرآن پاک میں اس کا بہت سی جگہوں پر الگ الگ انداز میں ذکر ہے, اور احادیث شریفہ میں اس کی وضاحت ہے. نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میں کیسے اطمینان سے رہ سکتا ہوں حالانکہ سور پھونکنے والا فرشتہ سور منہ میں لگائے بیٹھا ہے اور کان اللہ تعالیٰ کے حکم کی طرف ہے کہ کب آرڈر ہو تو کب سور پھونکا جائے, کہ بس پھونکنے ہی والی ہے یہ سور. اور جب پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو یہ سب نظام گڑبڑا جائے گا, کوئی زندہ باقی نہیں رہے گا. فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ. اس کے بعد پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا, ثُمَّ نُفِقَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ. کمال ہے کہ یہ جتنے مر گئے تھے یہ سب زندہ ہو جائیں گے. جو اس وقت مرا تھا سور پھونکتے وقت وہ بھی زندہ ہو جائے گا, اور جو سینکڑوں سال پہلے مر چکا ہے دنیا کی پیدائش کے بعد سے جتنے بھی لوگ مر چکے ہیں وہ بھی سب کھڑے ہو جائیں گے. یہ عجیب بات. تو مشرکین کے حلق سے یہ بات نہیں اترتی تھی کہ بھئی یہ کیسے ہو جائے گا, ہمارے باپ دادے پر دادے سکر دادے مرے مرائے کافی عرصہ ہو گیا, ہڈیاں بھی سڑ گل گئیں اور پھکری ہو گئیں اور نام و نشان ان کا مٹ گیا, ارے یہ کیسے دوبارہ کیسے کوئی زندہ ہو جائے, یہ ان کے بدھی میں آتی نہیں تھی بات. جگہ جگہ قرآن پاک نے اسے نقل کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنے اوپر قیاس کیے بیٹھے ہو, جس اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بغیر کسی مثال کے پہلی مرتبہ پیدا کیا وہ دوبارہ بنا دے تو کیا مشکل ہے. اللہ تعالیٰ تو قادر مطلق ہے, جو پہلے جو پیدا کر سکتا ہے تو بعد میں بدرج اولا کر سکتا ہے, اس میں کیا تعجب کی بات. تو اسلام کا یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ دنیا باقی رہنے کی جگہ نہیں ہے, یہ فنا ہوگی, فنا ہو کر کے رہے گی, کوئی اسے روک نہیں سکتا. ساری دنیا کی سپر طاقتیں ایڑی سے چوٹی تک کا زور لگا لیں اور بڑی بڑی عمارتیں مضبوط سے مضبوط میٹیریل اس میں لگا کر کے بنا ڈالیں, مگر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ عمارت ہوں, پہاڑ ہوں, بڑی بڑی مخلوقات ہوں, وہ سب ٹوٹ پھوٹ ہو کر کے بکھر کر کے رہ جائیں گی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کہ میاں پہاڑ ایسے اڑیں گے جیسے روئی کے گالے اڑتے ہیں. جن پہاڑوں کو آج توڑنے کے لیے کتنی مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے, یہ دھنی ہوئی روئی کی طرح ہو جائیں گے, کوئی حیثیت ان کی نہیں رہے گی. تو قیامت پر یقین کرنا اسلام کی بنیادی تعلیمات میں داخل ہے, اور یہ ہمارے لیے تنبیہ کی چیز ہے. یہ خالی عقیدہ نہیں ہے بلکہ یہ جھنجھوڑنے والی بات ہے کہ آج جو تم کام کر رہے ہو قیامت میں حساب دینا پڑے گا. کبھی سوچتے ہو کسی کو پتہ نہ چلے, قیامت آئے گی تم مر جاؤ گے پھر دوبارہ تمہیں زندہ کیا جائے گا, سارا حساب کتاب تمہیں دینا پڑے گا اب جو زندگی تم نے گزاری ہے. اچھی ہے یہ, تو یہ آخرت کا عقیدہ آدمی کو راہ حق پر قائم رکھنے میں بہت بڑا معاون ثابت ہوتا ہے. ورنہ تو آدمی یہ سمجھے کہ بھئی خوب موج اڑا لو مر جاؤ گے پھر کیا رکھا ہے, مٹی بن جاؤ گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ نہیں ہے کہ مر جاؤ گے تو پیچھے چھوٹ جائے گا, مرنے کے بعد پھر زندگی آئے گی اور اس میں تمہیں حساب دینا پڑے گا. اچھا بھی سامنے آئے گا اور برا بھی کیا ہے سامنے آئے گا. تو یہ قیامت کا عقیدہ ایک مسلمان کو صحیح راستے پر چلنے میں بہت بڑا معاون ثابت ہوتا ہے. اس پر جتنا یقین آدمی کا پختہ ہوگا اتنے ہی آدمی ہوشیار رہ کر زندگی گزارے. تو اسی سے اس سورت کا آغاز کیا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالی قسم کھا کر کے کوئی بات بیان فرماتے ہیں, جس کو تاکیداً بیان کرنا مقصود ہوتا ہے تو قسم کھاتے ہیں. چنانچہ پہلی آیت میں قیامت کے دن کی قسم کھائی گئی. اس کے بعد پھر اگلی آیت میں قسم کھائی گئی نفس لوامہ کی. علماء لکھتے ہیں کہ انسان کا جو نفس ہے, طبیعت جسے کہنا چاہیے, دل دماغ کہنا چاہیے, سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کہنا چاہیے, یہ تین قسموں پر مشتمل ہے. ایک تو ہے نفس مطمئنہ, یہ وہ نفس ہے جس کے اندر خیر کی طرف رغبت پائی جاتی ہے. اس کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ جب عبادت کرتا ہے تو دل کو سکون ملتا ہے, عبادت نہ کرے تو انقباض ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی کے حکم کی تعمیل میں اسے خوشی حاصل ہوتی ہے. نماز کا وقت ہو جائے جب تک نماز نہ پڑھ لے اسے چین نہیں آتا, بے چینی رہتی ہے, اور نماز پڑھ لیتا ہے تو دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے. یہ ہے نفس مطمئنہ. اس کے لیے جنت کی بشارت ہے. ایسا آدمی جب انتقال کا وقت قریب آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اسے بشارت ملتی ہے کہ ادخلی جنتی, میرے جنت میں چلے جاؤ, تم نے نفس مطمئنہ کے ساتھ زندگی گزاری ہے, عبادت کی طرف تمہاری رغبت رہی ہے, اللہ تبارک و تعالی کی خوشنودی تمہیں حاصل رہی ہے. ہر مسلمان کو اپنا نفس مطمئنہ بنانے پر محنت کرنی چاہیے. یہ سب سے شاندار والی صفت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے. اس کے برخلاف ایک نفس ہوتا ہے نفس امارہ. یہ کون سا نفس ہے؟ جو آدمی کو برائی پر آمادہ کرتا ہے, وقتی فائدے کے لیے بڑا نقصان برداشت کر لیتا ہے, حرام کاموں میں جی لگتا ہے, حرام مشاغل کی طرف طبیعت راغب ہوتی ہے اور طرح طرح کی تاویلیں گڑتا ہے. امیہ ابھی تو بہت عمر پڑی ہے, تم تو جوان ہو, موج مستی کر لو, والو پھر دیکھا جائے گا, توبہ کا بڑا موقع ہے, پھر اپنا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا, ابھی تو جو وقت میں ہو رہا ہے وہ کر ڈالو. اور پھر آدمی کو حرام کاموں میں, گناہوں میں مبتلا کر دیتا ہے. یہ نفس ہمارہ ہے, یہ آدمی کے لیے بہت بڑا نقصان دینے والا نفس ہے, شیطان کے تابع ہو کر کے چلتا ہے اور اللہ تعالی کی طرف اس کی توجہ نہیں ہوتی ہے. اس کو بھی قرآن پاک میں ایک جگہ ذکر فرمایا گیا, وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء, کہ یہ نفس جو ہے برائی کا بہت زیادہ حکم دیتا ہے, یہ نفس امارہ ہے. ان دونوں کے بیچ میں ایک نفس ہے تیسری قسم, وہ نفس لوامہ ہے. یہ نہ پوری طرح مطمئنہ میں داخل ہے, نہ بالکل ہی خراب ہے امارہ ہے, بلکہ یہ درمیانی درجے میں ہے کہ جب عبادت کرتا ہے تو خوشی ہوتی ہے, گناہ میں مبتلا ہوتا ہے تو شرمندگی ہوتی ہے, ملامت کرتا ہے کہ یار تو اس سے تو بہت بڑی بات غلط ہو گئی, تو اس سے یہ نہیں ہونی چاہیے. امارہ تو وہ ہے جو گناہ کر کے خوش ہوتا ہے کہ واہ بہت اچھا موقع ملا, اور لوامہ یہ ہے کہ گناہ تو کر لیتا ہے مگر کرنے کے بعد طبیعت میں بہت انقباض ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو اس عمل کی وجہ سے آئندہ بچنے کی توفیق حاصل ہو جاتی ہے. اگر آدمی کو برائی پر شرمندگی ہو تو ایک مرتبہ برائی کرے گا, دو مرتبہ کرے گا, دس مرتبہ کرے گا, لیکن ایک دن آئے گا کہ وہ ضرور توبہ کر لے گا, پیچھا چھٹا لے گا برائی سے. یہ نفس ہے نفس لوامہ. دنیا کے اندر اکثر آدمیوں کا نفس یہی ہے, لوامہ ہے. مطمئنہ والے اسی لوامہ سے گزر کر کے مطمئنہ کے درجے پر پہنچتے ہیں. پہلے لوامہ سے سابقہ بڑھتا ہے پھر مطمئنہ کے درجے پہ پہنچتے ہیں. امارہ والوں کا تو حال خراب ہے. تو یہاں پر اللہ تعالی نے اس نفس لوامہ کی قسم کھائی ہے. ظاہر ہے کہ اس نفس لوامہ کو نفس مطمئنہ تک پہنچانے کا جو عمل ہے یہ بغیر اللہ تعالی کی نصرت کے اور مدد کے حاصل نہیں ہو سکتا ہے. صرف لوامہ تک نہ رہ جائے بلکہ آدمی کا نفس مطمئنہ کے درجے تک پہنچ جائے, یہ جب ہی ہوگا جبکہ اللہ تعالی کی خاص مدد اور نصرت آدمی کو حاصل ہو. تو اس کی قسم کھائی گئی. پھر فرمایا گیا کہ یہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں مر جاؤں گا, میری ہڈی کھکری ہو جائیں گی, زمین میں مل جائیں گی تو کون اسے جمع کرے گا. آپس میں باتیں کرتے تھے مشرکین کہ میاں مرمرانے کے بعد کون زندہ ہو رہا ہے. یہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سنہرے خواب دکھا رہے ہیں, کوئی زندہ ہونے والا نہیں. بھلا یہ ہڈیاں ان کے اندر سوکھی ہڈیاں ان میں کہاں سے جان پڑ جائے گی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہڈیاں تو ہڈیاں پوروے تک بنا دیں گے تمہارے, ایک ایک پوروا بھی جو دنیا میں بایا جاتا تھا آج موجود ہیں, اور مرنے کے بعد یہ سب مٹی میں مل جاتی ہیں یہ چیزیں. فرمایا ایک ایک پوروا بنا کے دکھا دیں گے ہم تمہیں, ہم اس پر قادر ہیں. اور یہ جو آدمی ہے آج کل 6 فٹ کا 6.5 فٹ کا ہوتا ہے زیادہ تر, جب نئی زندگی آئے گی تو ہر آدمی 60 فٹ کا ہوگا. یہ چھوٹے چھوٹے بدن جو ہیں یہ قدر آ قدر نہیں رہے, اور ساری چیزیں اس کے اندر ہوں گی بالکل فٹ. خالی ہڈیاں ہی نہیں, یہ گوشت پوست پوروے سب کے سب بنے بنائے نکل کر کے آئیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے کچھ بعید نہیں ہے, اس لیے اپنے اوپر قیاس مت کرو کہ تم نہیں بنا سکتے تو کوئی نہیں بنا سکتا. اللہ تو بنا سکتا ہے, تم جیسے لوگ واقعی نہیں بنا سکتے. اللہ اکبر. تو فرمایا کہ یہ ہماری قدرت ہے, اس پر کسی کو ذرہ برابر شک نہیں ہونا چاہیے. آگے اگلی سورت میں یہ بات آنے والی ہے کہ ہم ہر ایک جوڑ بٹھا دیں گے بالکل اسی طرح جیسے دنیا میں ہوتا ہے, ایک ایک پوروا بھی بنا دیں گے, ایک ایک جوڑ بھی بٹھا دیں گے. ہمارے لیے کچھ مشکل نہیں, اپنی کمزوری پر ہمیں قیاس مت کرو کہ تم نہیں کر سکتے تو کوئی بھی نہیں کر سکتا. اللہ تبارک و تعالی مردے کو زندہ کرنے پر بھی قادر ہیں, اور پوری طرح بدن عطا فرمانے پر بھی قادر ہیں. بدن کی جو اجزاء ہیں ان اجزاء کو دوبارہ پیدا کرنے کے اوپر بھی قدرت رکھتے ہیں, اس میں کوئی شک شبہ کی گنجائش نہیں. فرمایا لا اقسم بیوم القیامہ, میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی. ولا اقسم بالنفس اللوامہ, اور قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی جو برائی پر ملامت کرتا ہے. یہی ہدایت تک پہنچانے کا ذریعہ بنتا ہے, توبہ کا سبب بنتا ہے. ایحسب الانسان ولن نجمع عظامہ, کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں جمع نہیں کریں گے؟ اس قیام خیالی میں مبتلا ہے. بل قادرین علی ان نسوی بنانا, کیوں نہیں, ہم قدرت رکھتے ہیں اس بات پر کہ ہم اس کے پوروے تک بنا دیں. انگلی کے جو پوروے ہوتے ہیں ایک ایک پوروا بنا کر کے ہم دکھا دیں گے, ہمیں ہمارے پاس اس کی قدرت ہے. لہذا کوئی اس خام خیالی میں نہ رہے کہ ہڈیاں کون جمع کرے گا اور کیسے جمع کرے گا اور کیا ہوگا. مردوں کو زندگی عطا کرنا اور ان کو اپنے بدن کے مطابق پھر دوبارہ ڈھال دینا, اللہ کے لیے کوئی مشکل کی بات نہیں. بس کلمہ کن کی دیر ہے, یہ بھی نہیں کہ کوئی بہت بڑی محنت کرنی پڑے, بڑی مشقت اٹھانی پڑے اور تمام انتظامات کرنے پڑے, کچھ نہیں. اس کے ہاں تو یہ ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون, تو ہو جا بس, یہ کہنا کافی. یہ ہو جا بھی بہت دیر ہے, مثال کے طور پر کہا جا رہا ہے ہو جا. بس اللہ تعالیٰ کا آرڈر ہونا چاہیے, زندگی میں دیر نہیں لگتی. حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ پیچھے گزر چکا ہے. کیا آپ سفر میں تھے اور گدھا ساتھ تھا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر نیند طاری فرما دی. 100 سال تک سوتے رہے. اب جو جاگے تو دیکھا گدھا مرا پڑا ہے, ہڈی بکھری پڑی. 100 سال میں وہ کیا کھایا پیا کچھ نہیں, تو مرے گا نہیں تو کیا ہوگا؟ پریشان کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو گدھے کو دیکھو ذرا, ابھی ہم دکھاتے ہیں کیا ہوتا ہے. بس اللہ تعالیٰ کا آرڈر ہوا, وہ ہڈیاں جو بکھری ہوئی تھیں وہ جوڑنی شروع ہوئیں اور جھٹ پٹ ان پہ تمام گوشت چڑھ گیا اور ہننا کے کھڑا ہو گیا اور آواز نکلنے لگی. چیلنج ہے, ساری دنیا کو چیلنج ہے. گدا تو گدا, ایک مکھی جو مر جائے اس میں جان دکھا کے ڈال کے دکھاؤ. آئے بڑے دعوے کرنے والے, ایک بے جان میں جان نہیں ڈال سکتے, تصور ہی نہیں ہے اس کا, سوچنا بھی نہیں ہے, کوئی دعویٰ بھی نہیں کر سکتا کہ میں بے جان میں جان ڈالوں. یہ صرف اور صرف ایک ذات کی قدرت ہے, وہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات. وہ بنا سکتا ہے, دوبارہ زندگی دے سکتا ہے, دوبارہ جسم بنا سکتا ہے, اجزاء کو جوڑ سکتا ہے, اس کے لیے کوئی مشکل نہیں. اللہ تعالی ہم سب کو کامل ایمان و یقین عطا فرمائے, ہر طرح کے شرور سے محفوظ فرمائے, دارین کی عافیت عطا فرمائے, اپنی رضا اور خوشنودی سے مالا مال فرمائے. وصلى الله تعالى نحمده ونصلي على رسوله الكريم, أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. دینی رہنمائی کی مجلس نمبر 154 میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے. آج کی مجلس کا پہلا سوال یہ ہے کہ ہمارے ہاں بعض تقریبات میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ عورتوں کے مجمع میں مرد ویٹروں کو بھیج کر ان سے کھانا سپلائی کرایا جاتا ہے, اور تقریب سے پہلے باقاعدہ میٹنگ کر کے ڈیوٹی لگائی جاتی ہے کہ فلاں لوگ فلاں حصے کے اندر کھانا سپلائی کرنے کی ذمہ داری لیں گے. تو اس طرح عورتوں کے مجمع میں نوجوان لڑکوں وغیرہ کے ذریعے کھانا تقسیم کرانے کا عمل شرعاً کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ یہ طریقہ بالکل ناجائز ہے اور نہایت بے شرمی اور بے غیرتی کا سبب ہے. خاص طور پر تقریبات میں خواتین زیب و زینت کے ساتھ آتی ہیں اور اس میں نوجوان لڑکے ان کو کھانا کھلانے کے لیے جائیں, تو اس سے بڑی بے غیرتی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس طریقے کو ختم کرنا چاہیے اور خواتین کی مجلس میں صرف خواتین ہی کو کھانا سپلائی کرنے کی ذمہ داری دینی چاہیے. سوال کرتے ہیں کہ چاندی کا نصاب آج کل کے زمانے میں کتنا ہے؟ کیا 52.5 تولہ ہے یا بدل گیا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ 52.5 تولہ ہی ہے, لیکن اس کو گراموں کے ذریعے سے اس کا وزن بیان کیا جاتا ہے تاکہ سہولت رہے, اور گرام ہے 613 گرام. یہ چاندی کا نصاب ہے. اتنی رقم ہو جو اس کی قیمت کے بقدر ہو, یا چاندی ہو یا مال تجارت ہو, تو زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. اچھتے ہیں. ہمارے یہاں زمین میں ٹیوب ویل سے پانی دیا جاتا ہے تو اس میں پیداوار کا دسواں حصہ صدقہ کرنا ہوگا یا بیسواں یا چالیسواں. جواباً عرض ہے کہ ہندوستانی زمینوں میں عشر کا حکم زیادہ تر جگہوں پر نہیں ہے, لیکن جہاں اس کی شرائط پائی جائیں تو یہ تفصیل ہے کہ اگر بارش کے پانی سے زمین سینچی جاتی ہے تو پیداوار کا دسواں حصہ صدقہ کرنا ہوتا ہے, اور اگر اپنا ٹیوب ویل لگایا ہے یا خرچ کر کے پانی کا انتظام ہے تو ایسی شکل میں پیداوار کا بیسواں حصہ ادا کیا جائے گا, دسواں نہیں ہے. لیکن ان دونوں ہی پر عشر کا اطلاق ہوتا ہے, اور پیداوار میں چالیسویں حصے کی ادائیگی کی بات نہیں ہے, یہ زکوٰۃ میں ہوتی ہے, پیداوار میں نہیں ہوتی. پوچھتے ہیں کہ شیئر بازار میں ایک شکل یہ ہے کہ اگر ہم کسی کو ایک لاکھ روپیہ ٹرانسفر کر دیں تو وہ 140 دن تک ہمیں ہر دن 1350 روپے دے گا, اتنے پیسے ہمارے اکاؤنٹ میں منتقل کرے گا, تو یہ معاملہ شرعاً درست ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ یہ معاملہ شرعاً جائز نہیں ہے, سراسر سود ہے. حساب لگایا گیا تو پتہ چلا کہ 1 لاکھ کے بدلے میں تقریباً 89 لاکھ روپے زیادہ مل رہے ہیں ہر دن 1350 آنے کی وجہ سے. سوال کر رہے ہیں کہ ایک صاحب تراوی کی نماز باجماعت پڑھتے ہیں لیکن وتر کی جماعت میں شریک نہیں ہوتے, اور تہجد کے وقت اخیر شب میں تنہا وتر پڑھ لیتے ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ وتر کے بعد کوئی نفل نماز نہیں ہے, اس لیے میں تراوی کے ساتھ وتر نہیں پڑھتا, بعد میں پڑھتا ہوں. تو ان کا یہ عمل اور یہ دعویٰ کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ ان کا یہ طریقہ شرعاً درست نہیں ہے. انہیں وتر باجماعت تراوی کے ساتھ پڑھنی چاہیے, کیونکہ تراوی جب جماعت سے پڑھی جا رہی ہے تو وتر بھی جماعت سے پڑھنا افضل ہے. اور ان کا یہ کہنا کہ وتر کے بعد کوئی نفل نماز نہیں ہے, یہ غلط ہے. وتر کے بعد نفل پڑھنا درست ہے, اور خود پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے. اس لیے وتر کے بعد اگر کوئی تہجد کی نوافل پڑھتا ہے تو اس میں کوئی اعتراض کی یا کوئی اشکال کی بات نہیں ہے. سوال کرتے ہیں کہ مغرب کا وقت ہو جانے کے بعد مغرب کی فرض سے پہلے کوئی شخص اگر 2 رکعت اس نیت سے پڑھ لے کہ مغرب کے بعد والی سنت میں اب ادا کر رہا ہوں تو اس سے سنت ادا ہو جائے گی یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ مغرب کا وقت ہو جانے کے بعد جو نماز سے پہلے نفل پڑھی جائے گی اس سے بعد والی سنت ادا نہیں ہوگی, کیونکہ اس سنت کا وقت فرض کے بعد ہے. فرض سے پہلے جو نماز پڑھی جائے گی وہ سنت کی طرف سے کافی نہیں ہوگی. سوال کر رہے ہیں کہ احقر ایک مدرسے میں خدمت انجام دیتا ہے جو ہمارے گھر سے 20 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے, اور ہم ہر ہفتے اپنے گھر آتے جاتے ہیں. اتفاق یہ ہوا کہ ایک مرتبہ مدرسے ہی سے 120 کلومیٹر دور سفر پر جانا ہوا, تو اب جب ہم مدرسہ واپس آئیں گے تو نماز پوری پڑھیں گے یا قصر کریں گے؟ جواباً عرض ہے کہ اس صورت میں آپ مدرسے میں نماز قصر کریں گے, پوری نہیں پڑھیں گے, کیونکہ ابھی آپ کا سفر ختم نہیں ہوا ہے. جب اپنے گھر واپس چلے جائیں گے تو سفر کا اختتام سمجھا جائے گا. سوال کر رہے ہیں کہ اگر کوئی صاحب سعودیہ میں روزہ رکھنا شروع کریں پھر درمیان میں ہندوستان آ جائیں اور راستے میں ان کا ایک روزہ سفر میں چھوٹ جائے تو یہاں تو ان کے پورے مہینے کے روزے ہو جائیں گے تو انہیں سفر میں چھوٹا ہوا روزہ بعد میں قضا کرنا پڑے گا یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ جو ان کا سفر میں روزہ چھوٹا ہے وہ بعد میں قضا کرنا ہوگا، کیونکہ رمضان کا وقت انہوں نے پایا ہے، اس میں کوئی شک شبہ کی گنجائش نہیں ہے، اور یہاں آ کر کے بھی جب تک رمضان باقی رہے گا انہیں پورے روزے رکھنے ہوں گے، چاہے وہ 30 سے زائد کیوں نہ ہو جائیں۔ سوال کر رہے ہیں کہ رمضان کی طاق راتوں میں شبینہ کرنا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ شبینے میں بہت سے مفاسد پائے جاتے ہیں، اس لیے اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی جائے گی، کیونکہ دیکھا گیا ہے کہ شبینے میں قرآن پاک اس قدر تیز رفتاری کے ساتھ پڑھا جاتا ہے کہ حروف ادا نہیں ہوتے۔ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ تراویح میں جب شبینہ پڑھا جاتا ہے تو پہلی رکعت میں عام طور پر مقتدی بیٹھے رہتے ہیں اور کہیں کہیں شور شغب بھی ہوتا رہتا ہے، الغرض ایک عجیب میلے کسی شکل ہو جاتی ہے جو قرآن پاک کی تعظیم کے خلاف ہے۔ ویسے بھی یہ طاق راتیں اجتماعی عبادات کے لیے نہیں ہیں بلکہ انفرادی عبادات کے لیے ہیں، ہر آدمی کو چاہیے کہ انفرادی طور پر گھر میں یا مسجد میں نوافل وغیرہ میں تلاوت میں مشغول رہے اور پورے خشوع و خضوع کا اہتمام کرے۔ اجتماعی عمل کی وجہ سے بعض مرتبہ خشوع و خضوع باقی نہیں رہتا ہے، اس لیے اس طریقے سے بچنا چاہیے۔ ویسے بھی یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ بہت جلدی اور کم وقت میں قرآن ختم کرنا کوئی کمال کی بات نہیں ہے، صحیح پڑھنا یہ کمال کی بات ہے، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنا، توجہ کے ساتھ پڑھنا یہ کمال ہے۔ بہت زیادہ پڑھا، تیز پڑھا، بے ادبی کے ساتھ پڑھا تو اس پر اجر نہیں ملے گا، کم پڑھا، اہتمام کے ساتھ پڑھا تو اس پر اجر کی امید زیادہ ہے۔ سوال کر رہے ہیں کہ آج کل بچوں کی روزہ کشائی کی دعوتیں بہت ہو رہی ہیں، تو ایسی دعوتوں کا شرعاً کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ جو بچے بہت چھوٹے ہوں، روزے کا تحمل نہ رکھیں، ان سے زبردستی روزہ رکھوانا جائز نہیں ہے، یہ ظلم ہے۔ البتہ جو بچے تحمل کر سکتے ہوں، 12-13 سال کے مثلاً، انہیں روزے کی عادت ڈلوانی چاہیے، لیکن یہ کہ جو پہلا روزہ رکھے تو باقاعدہ سب برادری اور خاندان والوں کو بلایا جائے اور بڑی لمبی چوڑی دعوت ہو اور لین دین ہو وغیرہ، یہ سب چیزیں شریعت میں جائز نہیں ہیں اور ثابت نہیں ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ اس میں زیادہ تر دکھاوا وغیرہ اور دیگر منکرات بھی پائے جاتے ہیں۔ پوچھ رہے ہیں کہ معتکف کے سگے بھائی کا انتقال ہو گیا تو کیا وہ جنازے میں شرکت کے لیے جا سکتا ہے؟ جنازہ دوسرے محلے میں ہے۔ جواباً عرض ہے کہ جا تو سکتا ہے، لیکن جانے کی وجہ سے اعتکاف اس کا ٹوٹ جائے گا، اور جس دن نکلا ہے اس دن کی قضا اس کے اوپر لازم ہوگی۔ پوچھ رہے ہیں کہ ایک عورت ہر سال رمضان میں اعتکاف کرتی تھی، لیکن اب وہ اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ روزہ نہیں رکھ سکتی، تو کیا اگر وہ اعتکاف کرے گی تو مسنون اعتکاف ادا ہو جائے گا؟ جواباً عرض ہے کہ اعتکاف نفلی ہوگا، مسنون نہیں ہوگا، کیونکہ مسنون اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے۔ پوچھ رہے ہیں کہ عورت گھر میں بالکل تنہا ہے تو کیا وہ اعتکاف کے دوران باورچی خانے میں جا کر اپنی سحری و افطاری کا انتظام کر سکتی ہے. اگر وہ بالکل تنہا ہو اور کوئی پکانے والا نہ ہو اور کوئی پکا کر دینے والا بھی نہ ہو تو مجبوری میں اس کی گنجائش ہے, لیکن بہتر یہ ہے کہ جس کمرے میں اعتکاف کر رہی ہے اسی میں انتظام کر لے تاکہ کمرے سے باہر نکلنا نہ پڑے. پوچھتے ہیں, اگر کوئی شخص 20 رمضان کو مغرب کی نماز کے بعد عشاء سے کچھ دیر پہلے مسجد میں اعتکاف کی نیت سے داخل ہو تو یہ اعتکاف اس کا مسنون ہوگا یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ اعتکاف اس کا سنت نہیں رہے گا, کیونکہ سنت اعتکاف کے لیے 20 رمضان کو غروب سے پہلے مسجد میں داخل ہونا ضروری ہے اور یہاں تاخیر ہو گئی ہے. سوال کرتے ہیں کہ ایک شخص نے عمرے کا احرام باندھا اور عمرہ کرنے سے پہلے اسے دل کا عارضہ لاحق ہو گیا جس کی وجہ سے اسے سعودیہ میں اسپتال میں داخل کرنا پڑا, تو اسپتال والوں نے اسے اسپتال کے کپڑے پہنا دیے جو 3 دن تک اسے پہننے پڑے, اور ای سی جی کرانے کے دوران کچھ بال بھی صاف کیے گئے, تو اس کا احرام باقی رہا یا نہیں رہا اور اس پر دم لازم ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ اس کا احرام برقرار ہے, اور چونکہ بیماری اور عذر کی وجہ سے اس سے جنایت کا ارتکاب ہوا ہے اس لیے اس پر شریعت نے سہولت دی ہے کہ وہ چاہے تو اس جنایت کی وجہ سے دم دے دے یا روزہ رکھ لے یا صدقہ کرے, اور صدقے میں تقریباً 10 کلو گیہوں یا اس کی قیمت, یا 20 کلو کھجور یا اس کی قیمت, یا جو یا اس کی قیمت 20 کلو یعنی 6 سا یہ صدقہ کر دے. عذر کی وجہ سے اسے یہ سہولت دی گئی ہے. اگر عذر نہ ہوتا اور یہ بات پیش آتی تو پھر دم ہی لازم تھا, روزے اور صدقے سے کام نہ چلتا. اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے اور ہر طرح کے شرور سے محفوظ رکھے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.